Csak összekötötte a kábelokat? A köszönj szóval kell fenni, a Bozsó kötötte múltkor még. Nem is úgy állt. Nem ért hozzá semmihez, megindította, és azt mondta, hogy gyenge, motorjon szakel. De a Bozsó össze-vissza kötögetett mindent múltkor. Hát nem tudom, hogy jó-e, hát meg lehet indítani. De, no, nem is úgy állt, mint ahogy másokkal a Bozsó kötötte. Azt nem úgy állt. Hát, mindjárt utána nézek kéne ennek a kapcsolási rajznak. Itt voltak ilyen kulcsaimat, elvitték le? Nem, oda letettem. Nagyon lopjátok. Oda letettem mindjárt. Jó, akkor. Nem, kikavasd, kibaszta a biztosítékot. Most lehet, hogy kibaszta. Akkor... Nem... Na, Bozsó meg össze-vissza kötögette. Azért jött szólni valakinek, akit írt valamihez. Most kibaszhattad a biztosítást. Túl sokáig nem bírt felpörölni. Ez... Ami mondta, hogy nem jó, mi a tudomány, gyöngy a most. De megkapcsolta a Bozsó egy kondenzátort is róla, ami adja fel a turbót neki. Össze-vissza dumál. Jöjjön, tudj egy egyes. Én vissza kell radni, hogy a másokkal mindjárt visszarakom a dobozzát, hogyan át. Mindjárt visszalak, nem tart sem eddig se. De a Bozsó baszalat nem rakta vissza se. Semmit se rajta. Visszakapcsoltad azt? Vissza, de nem rakták vissza a másik turbó kondenzátort, hogy beindítsa. Mert mindjárt nem tudtam, mindjárt kitam és nem tudtam, hogy a Bozsó nem rakott vissza semmit, hogy annak máshol volt. Az akkor te nem ért semmihoz se. Ez nem. Ilyet én tanultam különben. Hogy kellene összerakni, bekötni a motrot. Van ilyen, volt ilyen tantárgyaim is. Hogy milyen kapcsolásokat lehet rajta tenni. Van ilyen könyvben, szakkönyvem erről. Látod, hogy nem rakták vissza a kondenzátorokat? Milyen kondenzátort? Ez más. Látod, dolga, ez a turbó nem is vett. Nem látod, hogy ez üresen áll? Látod, hogy ez nem is. Milyen büdös lett valami. Ez máskor ide volt téve erre. És akkor biztos? Biztosan ott volt. Egymás mellett volt mind a kettő, emlékszek. Meg felcserélte ezt is. Mert ez emit volt, ez emit volt. Össze-vissza kellett a Bozsó is, mert ezt... Akkor egy villanyszerelőt hívni meg. Tudom, hogy ez itt egy volt. Egy normális biztos villanyszerelőt, mert ez nem volt senki. Ez hozzá se ért. Bekapcsolta. Ha, néhány dobramata. Sel is vettek. Izvádi, igen. Izvádi onda. A Bozsó nem tudom, mit kötögetett múltkor. Az ne, ahol ez tári onda, néhány dobra. Menjek el a kiskára, hogy tekercseli, és akkor az majd megtekercseli. Meg a faszomat, nem is úgy jár. Hatalak baszogat a legutoljára, annak kell szólni. Nem a hatalak volt, valami másik volt. Azt tudta, azt kötögette itten a dobozzát, hajtott rajta. Azzább értett, az ki volt? Ahhoz kell szólni. Az aki itt lakik, ahova az a diófata általam másiknak. Az még ilyen? Hát, hogy most, hát fiatalabb valami volt, hogy az élem, vagy tudja én mit csinálni, nem. De az, amit mások itt kötögetett rajta. Uh-huh. Majd az megnézi. Annak kell szólni. Aki az orvosi mondat, az itt akik az Egyedi Péknek az utcájába. Magyar. Jó, csak visszarakom, mint de volt eredetileg itt volt ez. De ne, hogy mi jobban elbasz, bazd meg. Jó, nem baszom el. Csak mondom, hogy... Nem indítom, csak visszarakom, hogy volt ez a... Turbó itt volt. És bent van. Turbó. Ki is volt kötve a turbó kondenzátor. Nem is volt be se kötve. be sem volt kötve a turbokondenzátor. Na mindegy. Kettő van, hogy egyik adja neki rá a sebességet. Eléri. Fel kell pörögni a motornak. Na mindegy. Tudok egy pár. Nem is utasra kötve a gyorsítója neki. Kondenzátor, ami adja rá a turbót. Erre vártunk több mint egy. Maguk is megszállt kára. Jó, nem is jöttem vissza. Mi? Az ember. Van neki telefon száma. Le kell írni. El kell menni az egyik pékséghez. Valaki, de így van, amikor én is itt van leszek. Jó, akkor írjad fel. Ha neki nem jön az össze valka. Ez szart semmit akkor. Öreg volt? De lehet darálni vele. Vettem. Ah, majd ez a fejre, amit abban kell rakni az ing alá. 200 nárba. Gondoltam, ha az körül szokott kerülni. Ez a milyen. Uh-huh. Férfi. Uh-huh. Csak egy kínaiba találtam. Hol? A föntiben. Pandában? Nem, a fönt az úcsó, mint a pand, azon. Más. Volt, van ilyen, húzz rendről, de minden van. Na. Másabb, jó van, mint a... Jó, legalább van ez is. Ki kellene updítani, legyen büdös. Ha, de nem szállod meg reggelit. Hogy ezt nem szállod meg? Nem hiszem, hogy ezért szállani. Kiabíthetem. És hogyha nem szárad meg? Nem tudom, mit húzottam. Nem sok, abszolút. Húz ez. Na, akkor elvissel vagy ne? Meg kell, de a reggelit nem szállod. Igen, felhúzom. Akkor ki kell kettő updítanod, és annyi. Hát de akkor vagy meg szállod, vagy nem reggelit. Kint halakod, hiszen nem meg fog száradni. És hogyha elsőként a reggelit. Kiabíthetem. De akkor egy büdös leszek, ha elvebbe megyek. Hát, 2000 nem volt sok érte abszolút. Elegánsabban állj rajta az ing. Elvítsak. Nem volt sok abszolút. De ez férfi, nem nő, hanem férfi. Ja. Férfi. De volt nőibe is, az is, az ugyanannyiba kerül. Na, az ide. Na. Elfedettem a telefonomra rakni pénzt. Beaktiválni az egyiket. Mindjárt visszajövök. Mert írom a telefont is. Hát. Érdemes volt Borsnak a megserét várni. Azt én is el tudtam állapítani, nem? Ja. Azért szóltam meg, hogy ne az legyen, hogy nem hozott senki se a végigszer. Hogy azért, hogy nem hozott senki se. Az jobb lenne szerintem, jobb megoldás. Van egy bakkolat? Van, kettős. Jó, van, teszek a telefonra a Pétre aktiválni. De hol jött ilyen? Elfelejtettem. Hát, hogy mely hova akarok. Kézzelvel, milyen csavargás. Tudod, hogy nem tudom csodni szaladkán. Nem mentő. Szárka? Nem, megyek. Hozd a táskámat, te! Bevitt van, az benne van a mellényem is. Cica, létszás, menjél egy kis cica. Akkor azért nem szóltál te nekem, mert ott vagy ez nem lesz sem. Miért nem tudom, mit csörgették? Maxit! Csíci felé! Légy színes! Légy színes, kifelé macska! Sét! Sét! Kifelé! Sét! Sét! Hol vagy? Ki jött a macsek? Ki jött a? Egyet nézz a telefonszat, leírom, mindjárt jövök vissza. Tapjogok sincsenek, mindegyik ilyen. Milyen a rossz táskádat használod most meg? Ne melegíts a hátamat, gondolkodj. Ha az melegít, így rendesen. Van az is nálam, onnan elkezdek fázni. Ott a magyarokat.